الرحمن الرحيم باب الحجامة والقيء للصائم. استاذ صاحب سرنمك دي دو مسلې بیانوي. روجي والا په حالت د روجي کې خکر لګي، خکر د خکر ته حجامه وي. الکه په دې روجه کې سفرق راځي کنه راځي، یو دا مسله به کوي. دویمه مسله به دا کوي چې روژه ده او په روژه کې سړي الټی وکړي، قې پقې باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. اوله مسله چې حجامه ده، دغه دې ده حجامه په اخکر باندې روژه مات څنګه ده. امام احمد صاحب او بعضې نور ملګري بزرګان هغوی وایي چې چا روژه کې حجامه وکړه، اخکر یې ولګو، دا چې څوک یې وله لګوي استاز د دم روژه ماته شوه، چې دا چال یې لګوي د دم ماته شوه. افطر الحاجم والمهجوم، دا اخکر لګوونکې دا حکیم دا طبیب، او دا چې چال یې لګوي د ده دغه ماته شوه. روژه حضرت امام صاحب، امام مالک صاحب، امام شافعی رحمه الله دا درې واړه وایي چې روژه پې نه ماتیږي، روژه پې نه ماتیږي. درته به ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څو څو پیرې په رمضان کې دغه د خکر لګولې، او دغسې صحابو رسول الله به ورته کتل، هغوی به خکرې لګولې. یو دا مسله. امام احمد صاحب وایي په حجامه باندې روژه ماتیږي، دا نور امامان وایي نه ماتیږي. دقسې الټی یو سړی الټی وکړي، روژه ماته شوه که ماته نه شوه. د ابو هریره صاحب دوه قسمه روایت دي. یو کې داسې راځي چې چا الټی وکړي نو افطره، روژه یې ماته شوه، روژه یې ماته شوه. بل ځای کې راځي روژه نه ماتیږي. د دې وجې نه بعضې اکابر وایي چې په الټو روژه ماتیږي، لیکن دا څلور واړه امامان چې دي او عام علما چې نه نه نه په الټو باندې دغه نه ماتیږي روژه. پاتې شو تا اوس نه ووایې. ابو هریره صاحب یو روایت دا دی چې چا الټی وکړي افطره، روژه یې ماته شوه. یو روایت کې داسې راځي چا الټی وکړي روژه یې نه ماتیږي. تاسو به څه چل کوې؟ تاسو وګورئ د الټی خود به خود شوې که د کولې، که خود به خود کېدې نو دې سره روژه نه ماتیږي. یو دا دی چې نه ورځي دې په زور کوي استقا، ګوته خوله کې دننه کوي او په زور الټی کوي، په هغې روژه ماتیږي. ځکه چې سړی په زور الټی کوي که نه، دا ګن به را خولې ته راشي، چې خولې ته راشي بیا ښکته لاړ شي، نو دې سره دغه ماتیږي. پقي باندې روژه نه ماتیږي، خو که ته قصدن دغه کې الټی کې نو بیا په هغې روژه ماتیږي. باب الحجامة، دا باب دی په بیان د مسلو د خکر لګولو کې سړی ځان وینه وباسي. ولقې او په باره د قې کې یو سړی الټی وکړي، نو دا دوه مسلې لصائمې د پاره د روژه نیونکي، د روژه نیونکي د پاره دا دوه خبرې څنګه دي؟ روژه ماتی که نه؟ وقال وقال لي يحيى بن صالح قال لقد حدث معاوية بن سلام قال لقد حدث يحيى بن ابي كثير عن عمر بن الحكم بن صوبان سمع ابا هريرة. حضرت صوبان سمع ابا هريرة، هغه واورېدل د ابو هریره نه. ابو هریره به وي اذا قاء، کله چې یو سړی الټی وکړي نو فلا یفطرو، دا الټی روژه نه ماتی. کله چې سړی الټی وکړي نو فلا یفطرو، هغه روژه نه ماتی. دلیل دا غی وی الک روجه ولی نماتیگی پولتو ناجیب مسئله کئی وی روجه خو پاغه شی ماتیگی چه بدن تا دن نشی پاغه شی خو نماتیگی چه دا بدن نوزی تا با تشی میتیازی او که نوم باوی روجه ماتا شوا تا نبا خوالوزی نوم باوی روجه ماتا شوا نا روجه چه ماتیگی پاغه شی ماتیگی چه دا بارن روالی و بدن تا داخل که او بوس که روڑه دا غی که پاغه شی نماتیگی چه دا بدن نداغه کوی او باسه دلیل وی انما یخرجو بیشک اولته خود بدن نوزی انما یخرجو بیشک اولته چی دی اخود بدن نوزی ولا یولجو او نیدن نکی اولتو ولا خخلیت سشه دن نکی نه بلکه او باسی او روجه پس ماتیگی پا دن نکی دو بانده نه پا وطلو بانده خا دا یو قیده وی رستو ومراشی دلیل دا دی بیان که مدلی چه روجه پا اراغ سیز ماتیگی چه آغا بدن تا داخل شی نه پا اراغ سیز بانده چه آغا دا بدن نه اوزی دا قیده شو روجه ماتیگی پا اراغ سیز پا اغشی ماتیگی چه آغا بدن تا داخل شی نه پا اغا سیز بانده چه اغا دا بدن نه اوزی ستاسو دی حشه که یو اعتراض کرده ده اعتراض دا ده ام دا پنج نمبر دا غشه ده چه دا قیده ده ما تشوا پا منی بانده سری بانده چه غسل ووری پا روچه که انزالی اوشی نو التا روجه مات شوا حال لاده چه التا خو منی و تلی دا سمنی خو بدن تا داخل شوه نده نو دا تشوه چه را روجه ماتیگی پا ادخال نه پا اخراج بانده پا داخل دو بانده ماتیگی نه پا و تلو بانده دا قیده دی مات شوا پس بانده پا منی چه دا بدن نوزی رو جماعت شو آقا دی شی و تره دی دند شو خونه دی لیکن ستاسو دی حشو و دی نور و شرحم دا خبرن ذکر کرده دا سنور جوابون اکری دی خونه سی جواب نده کرده پاسی که تاسو سوچو که زما خپل سوچ بیگامی و تکو نو دا قیده نماتیگی دا چاوی لیدی جی پا منی و تلو بانده رو جماعتیگی تاسو پرون ویلو دا چا ویلی دی چه پا منی بانده روجه ماتیگی پا منی و تو خروجه نماتیگی ولی تا چه دا شپیو دی در وزی او پا تا بانده احتلاموشی روجه ماتیگی مدلی منی و تلا روجه ماتا دا نده ماتا یا مثلا تا ناس دی تصور که دا یو خز تصور دا یو جنه تصور دا ذهن که را چوله دی یا مخامه خزن است دا واقعی تا گوری او پا دی سوچ که دا نمانی ووه تا او روجه ما تا دا نده ما تا نو ما وی دا دوی چه کم اعتراض کهی چه دا قیده دی ما تا شو پا خروج نمانی بانده دا خبر از ما وی خبر زوین چه دا سی نده پا خروج نمانی بانده دا غا روجه نما تیگی آغا کمزه که چه ماتیگی نو آغا پا آغا صورت که ماتیگی چه تا خون واخلی خون مثلا گوته پی وحی چه آبانده گوته وحی نو دقا وقت که دا گوته وحل سریل خون ورکی لذت نو چه لذت ورکی و دقا وقت که اخراج زمانی وشی نو منگوی دقا ماتشوا دقا تا فیده واقشته دا یا مثلا تا کوروالی که و کوروالی سرال تا خون واغشتن نو منگوی روجه پا دی خون ماتی اغسطو بانی ماتیگی پا دی خروج دمانی بانده نماتیگی آن خروج دمانی دا دلیل دا خون دی سره پچاگو تی وی نو تراغ پور خون کامل شوه نده شد دا نداغنی و تلی دمانی خا ویسکروان ابی هریره ګوره دلته خدا مسله شوخه دا ابو هريره نه دا روایت راغی چې اذا قا فلا يفترو چې سړی کله الټه وکړي روجا نه ماتیږي. زمنګ سلور واړه امامان د قوی چې پقی روجا نه ماتیږي لیکن بل ويسکرو ذکر کولی شي ان ابي هريره دا ابو هريره نه چې انه قال ابو هريره سب اوې چې چا الټه وکړي نو يفترو روجه ماته شو. وردا بل داسې روایت دی هلته دي لا يفترو روجه نه ماتیږي. بل روایت کې داسې راځي چې نه چا الټه وکړي نو يفترو روجه ماته شو ماته. امام بخاري وایي والاول اصح دا ولنی روایت ډیر صحیح دی د دې دویم نه. هغه ولنی روایت چې دی د هغې سند ډیر صحیح دی چې چا الټه وکړې نو لا يفترو روجه ماته نشوه. دا روایت صحیح دی د چا نه د دې دویم روایت نه چې کوم روایت کې راځي چې روژه ماته شوه. یا داسې وکې یا توفیق وکې نو توفیق داسې وکې چې هغه لا يفترو هغه صورت کې دی چې خود به خود قیرا شي. دا دویم صورت چې يفترو دی دا په هغه صورت کې دی چې دله قې نه ورځي استقا کوي په زور الټه کوي. دا یو مسله. واحتجم وقال ابن عباس او اوی عبد الله ابن عباس و اکرما حضرت اکرما د دواړو استاد او شاګرد دواړو بوي الصوم روجه چې ماتیږي نو مما دا د هغه شي نه ماتیږي دخلا چې هغه بدن ته داخل شي ډوډۍ وخوري اوبه وڅکي ولیس مما او نه دي دا ماتېدل د هغې نه خرجا چې وځي نو الټو کې خو دننه کېدل نه وي په الټو کې خو خارجولي. دا دویمه مسله. وکان ابن عمر او عبدالله ابن عمر یحتجمو هغه به خکر لګو وهو صائم په داسې حال کې چې د هغه روژه وه. په حالت د روژې کې به عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خکر لګو. معلومیږي چې خکر لګول وینې ستل په روژه کې څه دي دا جایز دي. خیر دا به کو خو علی چې د دې لږ تکړه و بیا غریب کمزورې شو نو سړی چې کمزوري شي که نه روژم شي او ته وینه وباسې نو بیا خطره د دې وي چې روژه به دنه ماتې شي نو بیا به دې چې کمزورې شه نو بیا به خکر نه لګو. ولې وی کمزورې نه شم. ثم ترکهو او بیا چې دې د پرېښوده ثم ترکهو او بیا عبدالله ابن عمر دا خکر پرېښوده روزې. فکان یحتجمو باللیل هغه به خکر د شپې لګو ځکه چې دا سړی ماوی روژه مي بدنم کمزوري شي بوډا شي او ته بیا وینم دغه کې نو بیا سړی باندې سترګې تورېږي سر پې ګرځي. دا یو. واحتجم ابو موسی خکر به لګو ابو موسی لیلن د شپې هغه هم دا د ښه خبره دا ده دروسې چې څومره کیدی شي ځان ته بچ کوې چېرته روژه دنه ماته نه شي کمزوري د باندې رانه شي که ودې لګو جایز دی. واحتجم او خکر به لګو ابو موسی ابو موسی صاحب لیلن د شپې. دا یو. ویسکر عن سعد و زید ابن ارقمه و ام سلمه ذکر کولی شي د حضرت سعد ابن ابي وقاص نه و زید ابن ارقمه د زید ابن ارقم نه دا انصاری صحابی دی پانسوارو کې د خزرج قبیله دی مشهور. و ام سلمه او ذکر کولی شي د ام سلمه نه دی ټولو چې دی احتجمو دی بخکر لګو سیامن په داسې حال کې چې د هغوی به روجې وي. سعد ابن ابي وقاص به هم په روژه کې خکر لګو دارنګه چې دی نو دا زید ابن ارقم به هم خکر لګو دقسې چې دی نو ام سلمې بیبي دی ټولو به لګو. وقال بوکیر عن ام علقمه حضرت بوکیر هغه وی په داسې حال کې چې هغه روایت د ام علقمې نه کوي. ام علقمه وی کنا نحتجم عند عائشه رضی الله تعالی عنها موږ به خکر لګو په خوا د حضرت عائشې کې د حضرت عائشې بیبي ځای ته به ورلو او دا غي په خوا کې به مونږ چې دینو حجامه کو لخر بم لګو. حضرت عائشه براته کتل او منې کولو بینا فلا ننها نو مونږ به نشو منې کولې. فلا ننها مونږ به نشو منې کولې. دا هم دلیل د دې خبره دی چې د یو صحابي په مخ کې ته یو عمل کې او هغه ته منې نه کې دا دلیل د جواز دی. تاسو ویلي دی امام احمد صاحب وایي چې په خکر لګولو باندې روژه ماتیږي. دا نور درې واړه امامان وایي نه ماتیږي. امام احمد صاحب وایي ماتیږي. ولې؟ هغه د رستنی حدیث دغه کوي و یروا عن الحسن او روایت کولی شي د حسن بصری نه او حسن بصری چې دی روایت کوي نو د یو صحابي نه نه کوي عن غیر واحد د یو نه نه کوي د ډیرو صحابو نه روایت کوي. هغه دا دی مرفوعا او هغه حدیث مرفوع بیانوي. حسن بصری صاحب د صحابو نه بیان کوي او صحابه بیا حدیث رسی رسول الله ته. هغه دا دی چې افطر الحاجم والمهجوم. حاجم خکر لګون کې دغه استاد نه چې د خکر لګی اف او مهجوم هغه چاته وی چې چاله خکر لګی. دی فاعل ته حاجم وی او دی مفعول ته مهجوم وی. حاجم منه کوي خکر لګون کې هغه استاد او مهجوم هغه ته وی چې چاته په چا خکر لګیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره تیرېده. یو کس لګیا دی او په بل خکر لګی. خکر یو استاز دی او هغه بل بیمار دی. نو رسول الله وفرمایل افطر الحاجم والمهجوم. دا چې کوم یو استاز دی او خکر لګی دم روژه ماته شوه او چې دا چاله لګی د دم ماته شوه. امام احمد صاحب وی اوم کتل زه ویمه کنه چې په خکر لګولو باندې روژه دغه کیږي ماتیږي. دا حدیث پیش کوي. نو هغه دا دی چې افطر الحاجم والمهجوم. لیکن کومو امامان صاحبان چې هغوی په خکر باندې روژه نه ماتی نو هغه د دې جوابونه کوي. د دې هغه یو جواب دا دی اکابر بیانوي چې افطر الحاجم والمهجوم روژه ماته کړه خپله روژه ماته کړه د خکر لګونکي او چې دا چاله لګی په څه شي روژه ماته شوه؟ په خکر لګولو نه. روایت کې داسې راځي چې انهما اختابا رجلا. دا دواړه سره لګیا وو او د یو سړي غیبت یې کوو. او مسله دا ده چې کم سړی غیبت کوي نو په غیبت باندې روژه ماتیږي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زجرن دا خبره وکړه. ما وی یو لګیا دی بل لخکر لګی دا استاز هم لګیا دی او چې دا چاله لګی دوس یو سړی رانیولی دی او خبرې واپسې کوي هغه داسې دی او هغه داسې دی او هغه داسې دی. نو رسول الله وی افطر الحاجم والمهجوم دا خکر لګونکي هم روژه ماته کړه او دا چې چاله لګی. تاسو به وایئ ولې په غیبت روژه ماتیږي؟ د روژې ثواب پې ختمیږي. که داسې پې روژه نه ماتیږي خو چې ته روژه څله نیسي هغه شی پې ختمیږي. اجر او ثواب او دا هر څه څه کیږي ختمیږي. یو جواب دا دی. یو جواب دا حدیث یو کتاب دی امام طحاوی هغه کړی دی. هغه دا کړی دی مدلی روژه ماته کړه حاجم او مهجوم یعنی تعرضا الی الافطار. دا روژه رانږدې کړه ماتېدو ته. قریبه ده چې روژه تې ماتې شي. روژه دې دواړو ماته کړه یعنی ماتېدو ته رامخکې کړه. خطرناکه شوه. الکه تا چې هغه شی خیر خکر او راکاږي دا خپل روجه د ماته دوه ته نږدې کړه اوس اسنه ته به راکاږي او په دې راخکلو کې بدن وین راشو په خوله بدن نوزي اکثر د سکیږي دا زه او تدوی په دغه وهي په چړو په پتري وته وهي هغه دغه هغه خکر پکې دي نو بیا دا سره راکاږي داس نو چې ته دا وین راکاږي نو تاته چا دغه کړې ضمانت چې ستا په خوله بدن نوزي نه دا لاشو او دا بل ماما الکه چې ته ځان تخکر لګې نو کمزورې بشي کمزور اوس به د باندې سر ګرځي الټۍ به د باندې ولګي نو بیا به څه کې روژه به دغه شي نو امام طحاوي هغې دا دغه کړی دی چې مطلب دا دی د دواړو روژه ماتېدو ته نږدې کړه ماتېدو ته نږدې کړه دویم دغه دا د ستاسو د حشوی او د امام بخاري د طرز نم دا معلومیږي چې دا حدیث منسوخ دی منسوخو څه وخت کې داسې و چې افطر الحاجم والمهجوم چې چا خکر ولګوه او څوک یې ولې لګوي د دواړو روژه ماته ده خو بیا دا حدیث منسوخ شوی دی او د ده طرز دا دی چې اول دا حدیث بیان کو واپسې حدیث د عبدالله ابن عباس سه بیانوي او د هغې نه دا معلومیږي چې روژه نه ماتیږي نو دا حدیث د عبدالله ابن عباس د دې حدیث دپاره څه شو ناسخ شو منسوخ کوونکی شو وقال لي عیاش امام بخاري وی چې ما ته ووی حضرت عیاش قال حدثنا عبدالعلى قال حدثنا یونس عن الحسن مثله قیل له ده ته وویلی شو د یونس ته چې عن النبي صلی الله علیه وسلم حضرت حسن به دا حدیث د رسول الله نه ذکر کو نو قال هغه ورته وی نعم او یو ځل یې داسې ووی چې نعم دویم ځل ته بیا خبره یېره وه نو ثم قال بیا ووی چې الله اعلم الله پوهیږي چې اوس حدیث یې مرفوع کړی دی که مرفوع کړی نه دی خو دا دی چې دا حدیث مرفوع دی دا غا حدیث عبدالله ابن عباس دی چې ځینې خلک وایي دا حدیثو دا پاسېدلی دی او دا مخکینی حدیث منسوخ کړی دی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر دا حدیث مخکې تیر شوی و احتجم هغوی ښکر ولګو وهو محرم په داسې حال کې چې هغه محرمو معلومه شو په حالت د احرام کې چې د عمرې یا د حج احرام دی کړي او د ښکر د لګولو ضرورت شو بالکل جایز دی خو چې ویښته کټ نشي واحتجم دویم او رسول الله ښکر ولګو وهو صائم په داسې حال کې چې د هغه روژه وه رسول الله په حالت د احرام کې هم داسې کړی دی نه په روژه کې هم کړی دی حضرت ثابت بنانی وی چې زمونږ استاد حضرت انس نه دی سئل انس بن مالک سوال وکړی شو د حضرت انس بن مالک نه صحابی دی سوال وکړی شو د حضرت انس بن مالک نه د څه شي چې انس ته خلک وایي چې تاسو به د رسول الله په زمانه کې حجامې ته بد وي که بد به م نه وي اکنتم تکرهون آیا تاسو به بده ګڼله اکنتم تکرهون آیا تاسو به بده ګڼله الحجامه ښکر لګول لصائمې دپاره د روژه نیونکي روژه دار له به ښکر لګول تاسو بد ګڼل که نه نو قال انس صاحب ورته ووی چې لا نه بالکل مونږ به وی ښکر جایز دی رسول الله کړی دی لوی لوی صحابه و کړی دی د یو وجې نه به م ښه نه ګڼو الا مګر ښه به م نه ګڼو من اجل ضعف د وجې د کمزورۍ نه چې داسې هلکه په دې ښکر لګولو کې کمزوري راځي نو اوس مسله ښکاره شوه چې که سړی قوي سړی وي ښه طاقت وري او په ښکر لګولو د هغه بدن کې څه فرق نه راځي بالکل جیس کم سړی چې هغه لږ کمزوري وي او دی وایي چې زه وینه وباسم نو ماته خطره ده کمزوری کېږم نو بیا هغه له ښکر له ګل مکرو دي. وزاد شبابتو قال حدثنا شعبتو دی کې دا ټکیم دی چې هلته خدا داسې دی که نه اکنتم تکرهون الحجامت للصائم او دی روایت کې دا راځي چې داسې به ووایې اکنتم تکرهون الحجامت على عهد النبي صلی الله علیه وسلم دا پکې راغی په زمانه د رسول الله کې چې دی نو تاسو به دا ښکر له ګول بد ګڼل که نه نه نه صاحب ورته وایي نه یو کار چې رسول الله ویني او هغه ورته بد نه ګڼي نه وایي خو دا هم دغه شجاع شو. باب الصوم في السفر والافطار الکه په سفر کې روان یې په سفر ملګري روان دي رمضان میاشت ده په رمضان میاشت کې افطار جایز دی که دا جایز نه دی تاسو ته به ووایي دا جایز دی په سفر کې که روژه نه نیسئ جایز دی. بله مسله به دا وکړي په سفر کې روژه نیول او نه نیول دواړه جایز دي تپوس دا کوم بهتره کومه طریقه ده روژه ونیسم دا بهتره ده که روژه نه نیسم دا بهتره ده. دا ځینې خلک پخوا به ورته اهل ظواهر وي دا دغه نه دي اهل حدیث حضرات دی کې بعضې ډله داسې ده چې هغه وایي په سفر کې روژه نیول بلکل لا یجوزو دا جایز نه دي په سفر کې روژه نیول بلکل جایز نه دی. امام بخاری به بیا هغه ته دا باس وچړي رسو را روان دی رسول الله څه وایي لیس من البر الصیام فی السفر نه دا د نیکۍ خبره روژه نیول په سفر کې هلکه دا څه ثواب نه دی دا څه ښه کار نه دی چې په سفر کې راته دغه نیسي روژې د دې وجه نه زموږ بعضې اهل حدیث حضرات عربو کې ډېر داسې ده دغه دی هغوی وایي په سفر کې روژه نیول نه دي په کار ناجیز دي. د دې نه بغیر زموږ نور عام علما وایي چې نه سفر کې روژه نیول جایز دي که روژه نیسی که روژه نه نیسی دواړه جایز دي. نو بیا دا ده چې افضل او بهتره کومه طریقه ده. امام شافعي رحمه الله مشهور مذهب دا دی دغه نه دوه روایته دي خو مشهور دا دی چې په سفر کې که روژه نیسی که روژه نه نیسی دواړه جایز دي خو افضل او بهتره نه نیول دي چې ته یې ونه نیسی چې عمل په رسخت راشي مخصوله خیال لري په سفر کې روژه نیول نه نیول دواړه جایز دي خو امام شافعي صاحب وایي بهتر څه دي نه نیول. زمان احناف ښکلی خبره کوي وایي هلکه سړي ته ګورئ سړي ته که یو ماما داسې چې په سفر کې هغه ته سهولت وي بدن د هغه قوي دی چې دې روژه ونیسي نه ده ته څه تکلیف رسي او نه د ده د وجه نه ملګرو ته تکلیف رسي نو دې وخت کې روژه نیول افضل دي روژه نیول افضل دي او که نه داسې وه چې دی کمزورې دی چې دی روژه ونیسي نو ده ته تکلیفي لکه اوس را روانه ده یا د ده ملګرو ته تکلیفي نو لکه خلک دی په پریشانۍ کې اچولي دي بیا تاله نه نیول دغه دي بهتر دي. خیال لري په سفر کې روژه نیوله نه نیول دواړه جایز افضل په کې څه دي که ستا طاقت د روژې و او پروژه باندې تا ته تکلیف نه رسیدو ستا ملګرو ته نه رسیدو نو افضل نیول دي، او کنه تکلیف ده ته رسیدو ملګرو ته رسیدو نو بیا نه نیول بهتر دي. باب الصوم، دا باب دی د روژې نیولو. فی السفر، په سفر کې. والافطار، او روژه نه نیول. سفر کې سړی روژه نه نیسي، دواړه جایز. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسحاق الشيباني سماع ابن ابي اوفى قال غوري ابو اسحاق الشيباني تا غوري ددن روایت سو کوي حضرت سفيان ابن عيينه خه دی په بیا راځي. سفيان ابن عيينه دا ابو اسحاق نه روایت کوي. دا ابو اسحاق چې دی سمع ابن ابي اوفى دا حدیث واورید د عبد الله ابن ابي اوفى نه. قال دا عبد الله ابن ابي اوفى وي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او منغا سره د رسول الله في سفر په يو سفر کې منغ د رسول الله سره په يو سفر کې و. فقال لرجل، نو رسول الله او یو سړی ته، رسول الله اوسه ماخام دی نور پریوت. نو فقال رجل، یو سړی وی فقال لرجل، رسول الله یو سړی ته وی چلک کوشا او روجمات را ل تیار کا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سړی ته وی چې انزل کوشا او فجدح لی مال سطوان، مال سطوان گٹ کا پوبو کې. اجدح یجدح دی ته وی گڑول. پخوا به په سفر کې خلکو سره سطوان و سطوان دا پاخه اوړه چې هغه بیا پاخه کړي و، راته کړي به و. نو په سفر به چې روان و که شوده به ورسره و، په شودو کې بیا واچول او بیا لړل او بیا سکل، او که شوده به نو اوبو کې بیا واچول. دې ته اجداح وایي. فاجدح لی نو مال سطوان شامل که په اوبو کې، مال سطوان په اوبو کې واچوه چې ویسکم دا شربت شي. اوس دا د نور ککوړی نه دی چې دا واره دشته یي، نور ککوړی پریوتی دی په افق، خو پاس رڼا ښکاري. زمونږ بعضې سادهګان دی که نه، او دلته هم دا دی چې نور ککوړی پریوت بس روژه نی ماتوې. دلته پاس رڼا وه، پاس اوچته. نو دی وایي حضرت هغه د نور نه وینې. ورته وایي کوشه د غراله تیار کا سطوان دی، بیا ورته وایي نو سی به د هغه نه وینې. دا نور، نور ککوړی پریوتې و، خو د نور چې پریومځي نو دا پاس دغه ښکاري که نه. دا رڼا دغې ته دی وایي چې دا رڼا ده، نو لکه دا رڼا خو به ماسوتن ختمیږي، نو ته به ماسوتنه پورې روژه نیسې. دا به درته رام شي، و به م وایې چې ګورې نور پریوت، بیا به تاسو احتیاط مې احتیاط نه وایې، بس وایې ربه اوسه پورې مې روژه وه، او د دې نه پس نورې دغه نه کوم، روژه ماته وایي. نو قاله دې سړي وی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، الشمسو، اصلي کې داسې دی هذه الشمس، حضرت دا د انورو، الشمسو دا د انورو، یا داسې ووایې الشمس، حضرت تاسو نه وینې انورو. مراد دلته د انور نه، د انور رڼا ده، ککوړی خو پریوتې دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خدای دې په خیر کا، انزلو کوشا او فجدح لی مالا سطوان په ګټ کا په اوبو کې. قال دوی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، الشمسو دا د انور ولاړ دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انزل کوشا فجدح لی مالا سطوان په اوبو کې ګټ کا. فنزل، نو دا سړی را کوشو، فجدح له رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته سطوان دغه کړل. فجدح، نو دې سړی سطوان په اوبو کې ګټ کړو لهو د پیغمبر علیه السلام د پاره، او فشاری به ویسکل. اوس وګورئ سفر وکړه، نو امید ګله په سفر کې وګورئ د رسول الله روژه وه که نه وه. وای کنه د دین امام بخاری ثابتای چې حدیث کې دا رالل په یو سفر او په هغه سفر کې د رسول الله دغه روجه وا او دغه د روجه وا نو معلومی کې سفر کې روجه نیول سدی یجوزو دا جیش هغه خلکو باندې ردو که چې کم خلک وی سفر کې روجه نیول جایز ندی او بیا مسله کوي ثم رما بیده بی اوبود که خپل لاس رما خپل مانا دی وی ویشتو ثم رما بیده بیا رسول الله اوبود که خپل لاس ها هنا پا دیزه که دا چه خبر وکړه نو بیا سده او وی چه ازا رأیتم اللیل کل چه تاسو اولی دل شپا اقبلا چرالا من ها هنا دا دی طرف نو گوره لاس مبارکی بود که دستی که یه چه کلم شپا دا دی طرف نو اولی دا چراو خطرالا بس بیا احتیاطونه مکوه بس بیا رو جماعتا که سم رما بیده بیا رسول الله لاس راخ که دستی دی مشرق تا دستی مسئله کهی چه دی پلول مشپاولی دلا دی ما خامس که دی طرف تا دغرو خیجی تیار شپا ازاره ایت ام اللیل کلی چه تاسو لیدل شپا اقبلا چه غراشی من ها هونا دا دی طرفنا فقد افتر سایم نو یقینا دروجه پا وقت دروجه ماتی پا وقت که داخل شروع جنیون که تاسو تماوی ابو اسحاق تا گوره دا ابو اسحاق نرویت سو کهی حضرت سفیان ابن عوینا اس دی وی تابعهو مطابعت کرده ده ده صوفیان چا جریرون حضرت جریر و ابو بکر ابن عیاش او ابو بکر ابن عیاش عن شیبانی ده شیبانی نه ابو اسحاق شیبانی نه ده و ده حدیث که ده ابو اسحاق یا ده سوس شاگردان شد ره یو صوفیان ابن عوینا یو حضرت جریر یو ابو بکر ابن عیاش عن ابی اوفا قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اغدادي چې عبد الله ابن ابي وفا وي زه د پیغمبر سره په سفر کې وم یا رسول الله دا دغه وی حضرت حمزه ابن عمر چې اے د الله پیغمبره اینی اسرد الصوم زم مسلسل روجی نیسم سرده یسرد من یوشه پر لپسی کول نو اینی اسرد الصوم چه زم مسلسل روجی نیسم ان حمزه ابن عمرو الاسلمی چه دا حضرت حمزه ابن عمر قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم آغوی پیغمبر علیہ السلام تا چه اسومو فی سفر زروجی نیسم پا سفر کی کنا حضرت زا پا سفر کی روجی نیسم آغا بلزه که دا سیو چه زا مسلسل روجی نیسم نو چه مسلسل نفلی روجی نیسم نو پا سفر کی نویشم کنا وکان کثیر سیام او دا حمزه کثیر سیام چې د برو جړې نیولې فقال نو رسول الله وته وستا خوخه ان شئتا کدی خوخه وشي نو فصوم روجې نیسه که په ځان د اعتمادي روجې نیسه و ان شئتا او کدی خوخه فافطر نو ته افطار کوه روجې مه نیسه بلکل صحیح ده روجې نیوله او نه نیول دواړه جایز باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر دا بلا مسئله کوي دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه داسې یو روایت راځي او په هغې باندې بعضې علما عمل کوي امام بخاری په دغه روایت باندې رد کوي چې دا روایت کمزوری دی هغه دا ده چې رمضان میاشت ده باندې په خپل کور کې رالی ده د رمضان د میاشتې یو ورځ دوه ورځې یا درې ورځې روژې دې ونیوي او ته اوس په سفر باندې ځې نو تا له افطار جایز نه دی. افطار د له علي جایز دی چې تا باندې روژه په سفر کې راشي. اوس په سفر کې روانې او دلته کې د روژې میاشت ښکاره شوه نو دلته ته افطار کولی شي، لیکن کدای چې روژه د باندې په دغه کې راغله په کور کې او یو ورځ دوه د روژې ونیولې او ته په سفر ځې نو بیا تا له افطار جایز نه دی. څنګه؟ فمن شهده منکم شهره فل یصمه، بیا به روژه نیول پکاري، بیا ماتېدل نی پکار. امام بخاری وایي دا روایت چې چا کړی دا کمزورې دی. نروره که د رمضان په اول کې سفر باندې روان شي، که د رمضان په منځ کې په سفر باندې روان شي، په دواړو صورتونو کې تا له جایز دي چې که روژه ماته ماتوه مه نیسه، او که روژه نیسه نیسه، او که نه نیسه مه نیسه. دا یو مسله ده. فقها وایي چې اوس لنډی کوتل کې ته او روژه دې نیولې ده، اراده دې د سفر نشته، چې غرمه شوه دلته دې اراده د سفر وکړه، روژه دې نیولې ده او د روژې په منځ کې د ورځې روان شوې په سفر، نو اکابر وایي بغیر د عذر نه دا نن ورځې روژه مه دغه کوه. په سفر کې روژه نه نیول جایز دي، خو روژه ماتوله دا جایز نه دي، الا من عذر، مگر که د عذر نه بیا ماتېدل جایز دي. خیال لري؟ نو اذا صام، کله چې روژه ونیسي یو سړی په خپل ځای کې ایامن یو څو ورځې، دوه درې ورځې په خپل ځای کې روژه ونیسي، من رمضانه د رمضان، او سم مسافر بیا په سفر روان شي، نو په دې سفر کې دې افطار کولی شي که نشي کولی؟ روژه نه نیول دله جایز دي که نه؟ وی بالکل جایز دي. عبدالله ابن عباس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول خرج هغه اوته د مدینې نه الی مکه مکې ته، اتم کال د هجرت دی، د چهارشنبې ورځ ده، د رمضان لسم تاریخ دی، اتم کال د هجرت دی، د چهارشنبې ورځ ده، د رمضان لسم تاریخ دی، رسول الله د مدینې منورې نه رادغه شو. بعد العصر مازدیګر مونځ وکړ، را روان شو په دې نیت باندې ته چې لاړ شو مکه فتح کړو. نو چې میقات ته راغی نو د میقات نه هغوی احرام هم ونه کړم، دلی دغه وخت کې دته دا جایز و. نو دا تلل تلل تلل چې مکې مکرمې ته ورسېدل، نو نورلسم تاریخ ده دغه د رمضان، اوس صحابه و روژې نیولې، خو چې د دې میقات نه لږ اخوا شي دلته یو غر دی، دې غر خوا ته رسول الله صحابه ته ووی چې په سفر باندې یو، ستاسو خوښه که څوک روژې نیسې روژې ونیسې، او که څوک منیسې منیسې، هغه یوم نه ماتوله. نو بیا روژې نیولې نیولې نیولې، اصفهان سره چې نږدې شي دغلته یو ځای دی، اوس بیا درته ووایي کدید، چې کدید ته ورسېدل په خلکو باندې ډېر بوج شو دا روژه نیول، سفر هم دی او ګرمي هم وه، دلته روان دی چې دی نو اوس دغه دی، کیدی شي چې جنګ وشي په مکه. نو صحابو ته رسول الله وایي چې روژې ماتې کې، اوس نیولې روژې دي وایي ماتې کې، د عذر د وجې نه په سفر کې نیولې روژه ماتول هم جایز دي. هغوی وی استغفر الله، روژه څنګه په رمضان کې، او په رمضان کې څنګه دغه وکړو؟ نو رسول الله اسلام یا په اوښه باندې و، یا اسې په اوچت ځای باندې و، د روژه ماتې شی و بیې راواغېشتې او داسې ټولو وته کتل او دغه یې کړ. خلکو وویل چې رسول الله ماته کړه روژه، زموږ څه کار دی چې موږ یې نیسو؟ ټولو خلکو بیا دغه کړه. په سفر کې روژه نه نیول جایز، نیولې روژه په سفر کې د عذر د وجه نه سری ماتول دم جیز دی. نو اوت رسول الله د مدینې نه مکې ته فی رمضان په رمضان کې فصام نو هغوی روژه نیوله حتی تر دې پورې اذا بلغ الکدید چې رسول الله ورسېد کدید مقام ته دا د اصفهان سره نږدې یو ځای دی او په هغې کې چینه ده روانې اوبه داسې چینه ده چې اوبه پکې روانې دې ځای ته ورسېدل. نو افطره رسول الله روژه ماته کړله فافطر الناس نو خلکو هم روژه ماته کړله. قال ابو عبدالله ویلی دی امام بخاری چې دا کدید څه دی والکدید ماء دا کدید چې دی دا اوبه دی هلته چینه ده او کم ځای بین عصفان و قدید په منځ د عصفان او د قدید کې دا قدید دی مخ په مدینه دی او اصفهان دی مخ په مکه دی او دې منځ کې دغه دی دا کدید د دې وجې نه دا کدید چې دی اصفهان ته دغه دی نږدې دی نو کله وی په اصفهان کې ماته کړه او کله وی په کدید کې ماته کړه. ښه کله وی قدید کې ماته کړه دا درې ځایونه دي کدید او اصفهان او قدید درې واړه ځایونه دي نسبت دې ته کیږي. بابون دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه چونکه مخکینی باس د سفر دی او په سفر کې روژه نیول او نه نیول د هغې د متعلقاتو نه دی ده. حضرت ابو الدرداء لوی شان والا صحابي دی قال دی وی دا د خزرج قبیلې دی دقه لږه کار و چې دی غریب په اسلام را وړلو کې لږ رسته شوی و د ده ټول قوم خزرج قبیلې ایمان را وړه خو څه وجه به وه ده بیا ایمان رسته را وړی دی خو ده بیا دومره شوق سره به عمل کول وی زه د ټول قوم نه رسته یم چې هغه کور پوره کړم نو ده به بیا ډیر زیات عمل کول. قال حضرت ابو الدرداء وی خیال کوي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قوتو سره د پیغمبر علیه السلام دې ته ما وی ګوري ابو الدرداء د رسول الله سره وتلی دی ښه من قوتو سره د پیغمبر علیه السلام فی بعض اسفاره په هغه بعضې سفرونو د هغه کې د رسول الله په سفرونو کې یو سفر و په هغه سفر کې ورسره موږ ووتو فی یوم حار په هغه ورځ ګرمه کې سخته ګرمي وه او موږ ووتو روژه وه او حتی تر دې پورې ګرمي وه چې دا سرونه هم د دې ډېرې ګرمۍ د وجې نه خوټ کېدل نو دا لاس به هم پیښې وې داسې چې دا سر هم ګرمېږي نه حتی تر دې پورې یزار رجلو چې کېښوده به سړي یده خپل لاس علی رأسه په خپل سر من شدت الحر د سخت ګرمۍ نه د سخت ګرمۍ نه وما فینا صائم او نو په موږ کې روژه نیونکې موږ ټولو ملګرو د یوم پکې روژه نه وه الا ما کان مگر هغه چې کوم و من النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه وابن رواحه او د عبدالله ابن رواحه نه یو عبدالله ابن رواحه او یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی روژه وه نور د ټولو ملګرو روژه نه وه. خیال لدی د ټولو ملګرو روژه نه وه یو د رسول الله روژه وه او یو د عبدالله ابن رواحه روژه وه بس. اوس وګورئ په سفر کې روژه نه نیول جایز دی که نه دی بلکل نه نیول جایز دی هغه د صحابو د تمامو صحابو روژه نه وه اوس که روژه نه نیول جایز نه وې نو بیا خو په کار و چې ورته ویلي و دا ولې نه نیسې دغسې سفر کې روژه نیول هم جایز دی د رسول الله روژه وه که نه وه مدلي د عبدالله ابن رواحه روژه وه که نه وه بالکل وا نو مطلب دا دی نیول هم جایز نه نیول هم جایز نور موقع ته ګوره کله به روژه نیول بهتري کله به نه نیول بهتري. په دې حدیث نه معلومه شوه چې په دې سفر کې ورته ګوره ابو دردا هم د رسول الله سره شریک وخه او په دې سفر کې عبد الله بن رواحه هم د رسول الله سره شریک و. ستاسو حاشیه وایي محدثینو ته دا یو مشکل دی چې دا کم سفر و چې رسول الله په رمضان کې کړی دی او ګرمي وه. نو رسول الله مشهور سفرونه دا دي چې یو یې بدر ته کړی و، غزوه بدر سفر نو هم په رمضان کې و او سخته ګرمي وه، او بل سفر یې چې دی هغه کو چې هغه تاسو سووي چې دغه د فتح مکه په اتم کال د هجرت چې رسول الله مکه فتح کوله د هم د دغه سفر و عثمان ته بیا ورسېدل د بیا روژې ماتې کړې. دا دو سفر مشهوره دي، لیکن دلته ته یو سفر هم نشي اغستی. که ته دا وایې چې د بدر سفر و ده نو دا هم نه جوړېږي. ولې نه جوړېږي؟ ځکه چې ابو دردا وایي په دې سفر کې زه د رسول الله سره وم. ابو دردا وایي زه د رسول الله سره په دې سفر کې وم، خو ابو دردا صاحب چې مسلمان شوی دی نو بعد البدرې په بدر زمانه کې دی مسلمان نو دی، بیا وروسته مسلمان شوی دی، خیال دی؟ نو دا هم نه جوړېږي. او که تاسو وایئ چې نه دا د سفر ده دغه دی د فتح د مکې د اتم کال د هجرت، نو بیا هم نه جوړېږي. ځکه چې رسول الله چې د مکې فتح لته د دې نه مخکې غزوې موته وشوه، غزوې موته هم په اتم کال د هجرت شوې ده. په غزوې موته کې حضرت جعفر صاحب، حضرت اسام، حضرت زید ابن حارثه او حضرت عبدالله ابن رواحه شهیدان شوي دي. عبدالله ابن رواحه د سفر د فتح د مکې نه مخکې دغه شوی دی، شهید شوی و په موته کې. نو بیا دلته کې څنګه وایي چې د ټولو روژه وه خو یو د رسول الله روژه نه وه او یو د عبدالله ابن رواحه نه وه؟ د دې وجه نه دا معلومیږي چې دا بل سفر دی، ښه دا چېرته بل سفر و. لیکن چې دا رسول الله تاریخ وګورئ تاسو نو بل ځای کې هغوی سفر نه دی کړی. نو هسې زه درته دا وایم، ما خو چې دا کتلي نه دي. دا دې چې وایي ابو دردا چې خرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم، موږ د رسول الله سره ووتو، دا دې په خپله نه دی وتلی. غالبا دا معلومیږي چې دا دې د ده قوم وتلی دی، لکه تاسو یې که نه د لنډي کوتل خلک او څه یو مسله یو په هغه مسله کې تاسو لاړ شئ نو تاسو وایې موږ دغه مسلې له ووتو، نو ته خو وتلی نه، ستا دغه وتلی دی، قوم وتلی دی. نو که غالبا معلومیږي دا به د بدر واقع وه. په بدر کې اگر که ابو دردا نو خو د ده قوم وتلی و کنه. ښه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام، لمن ذلل عليه، د هغه چا دپاره په باره د هغه چا کې، ذلل عليه چې په هغه باندې سوری شوی و، واشتد الحر او سخته وه په هغه ګرمي. په سفر کې رسول الله یو کس وکت چې حالت خراب و د روژې د وجې، او دې ملګرو پې د پاسه څادر نیولی و، څادر، او سخته ګرمي وه او پریشان و. چې رسول الله وکتل وی دا څه چل دی؟ وی دا پلاني کاکا روژه نیولې ده. نو یه خدای دې په خیر که چې په سفر کې ته روژې نیسې، تا ته هم تکلیف او ملګرو ته هم تکلیف. نو دا خو سخته ګناه ده. نو تا ته چا ویلي دي روژه نیسه خو چې تا ته تکلیف نی، روژه نیسه چې ملګرو ته تا تکلیف نی او چې دومره تکلیف یو خلکو د باندې صادر نیولې دی او چا د لاس نه نیولې دی او چا د بل نه نو دا روژه نیول خو دغه نه دي ثواب نه دی نو دا قول لی دا پیغمبر علیه السلام لمن په باره د هغه چا کې ذللا علیه چې په هغه سوری شوی و واشتد الحر او ګرمي پې سخته وه نو څه وایي لیس من البر نه دی د نیکی کار الصوم روژه نیول فی السفر په سفر کې امام بخاری ته ګوره څه کمال یې وکړو دا ځینې خلک ما وی وایي چې په سفر کې روژه نیول مدلی لا یجوزو دا سخته ګناه ده ولې وایي هغه د حدیث کې راغلی که نه چې لیس من البر الصوم فی السفر لکه د نیکی کار په سفر کې روژه نیول نه دي دا څه ثواب نه دی د امام بخاري ترجمة الباب کې خو اشاره دا وکړه چې دا هر وخت کې نه ماما دا خاص وخت و دا هغه وخت و چې سړي ته هم تکلیف او خلکو ملګرو ته هم تکلیف نو هغه وخت کې رسول الله وایي چې داسې روژه نیول دا د نیکی کار نه دی نور عامه روژه خو رسول اسلام په خپل هم کړی دا صحابه هم نیولې ده حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو الحسن علي عن جابر بن عبد الله قال جابر سيبوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو رسول الله في سفر كي فرأى زحاما نو رسول الله أولد لغنا رسول الله أولد لزحاما غنا ورجلن او یو سړی اوس خلک را تاو شوي دي او ورجلن یو سړی ولیده قد ذلل علیه چې په هغه باندې سوری شوی و خلکو پې د پاسه صادرې نیولی وې چې ګرمي کېږي فقال نو رسول الله وی ما هذا دا څه کیسه ده چې دا خلک را جمع شوي دي او په بلې صادر نیولی دی فقالو نو دوی ورته وی حضرت صائم دا روژه نیونکی دی دا یو ملګری دی او روژه ده او روژه پې سخته شوې ده نو رسول الله وایي داسې روژه نیول ثواب نه دی چې په سفر کې او په سفر کې چې دی تا روژه نیولې ده او د دې روژه چې ده نو دا څه دی ده دته هم تکلیف او بل ته هم تکلیف نو دا دغه نه دی لیس من البر نه دی د نیکی کار الصوم روژه فی السفر په سفر کې هر کار چې په سفر کې اگر که د دین کاری خوش لازم نی او د دې وجه نه ملګرو ته تکلیف وي نو دا څه د ثواب کار نه دی روژه ده په سفر کې څه لازمه خو نه ده که نیسی اونیسه که نه نیسی منیسه خو که ستا د وجه نه ملګرو ته تکلیف وي عمرې والا چې لاړ شي نه غړه خو اوبه راوړي وی دا اوبه ثواب کار دی ټیک ده ښه خبره ده نو چې بیا جدې ته راشي نو بیا په خلکو بوج شي کله یو ته وایي ما سره د اوبه یو سه کله بل ته وایي ما سره اوبه یو سه کله یو څه کوي کله بل څه کوي هلکه ستا د وجې نه خلکو ته تکلیف دی نو اوبه یو سه ښه شی دی مبارکې دي خو چې د ستا د وجې نه خو چاته دغه نی تا ته تکلیف نی سوالونه هم کوي مینتونه هم کوي او لسګونه هم پکې ورکې او لانجی دی جو دروغ هم پکې وی بل څه کې بل تم تکلیفي بیا دا دغه نه دی بس یو ډبلی اوبه راوړه دلته پکې ښه یو چاټه اوبه نورې واړوه ښه بابون زه مدلی بس ته